de fa més de 100 anys. Una ànima inquieta recorre el país per ajudar qui més ho necessita. Aquesta ànima viatgera ha anat invertint tot l'esforç i tot el temps a alleujar les necessitats de milers de persones. Sense defallir, conscient que queda molt per fer, aquesta ànima vigorosa pensa posar-hi encara més ganes i recursos perquè moltes altres persones tinguin, en el futur, l'oportunitat de tornar a somriure. I és que una ànima com aquesta, per més que passi el temps, no canvia mai. L'ànima no canvia. You know what they say. There's no place like home.